program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sowera i Romuald Wójcik. Specjalna grupa śledczych bada przyczyny wypadku pod Wejherowem. W zderzeniu autokaru i samochodu zginęły 3 osoby. Fuzja PKN Orlen i grupy LOTOS coraz bliżej. Warunkową zgodę daje Komisja Europejska. 610 lat po bitwie pod Grunwaldem w Polsce i na Litwie dziś uroczystości rocznicowe. 3 ofiary śmiertelne, kolejne 3 ciężko ranne i 3 w średnim stanie. To bilans tragicznego wypadku, do którego doszło w Mierzynie pod Wejherowem na Pomorzu. Przed godziną 15 autokar wiozący 31 pracowników jednej z okolicznych firm zderzył się z samochodem osobowym, a następnie uderzył w drzewo. Pomocy rannym udzielało 12 zastępów strażackich i 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Autokar był w znacznej części zmiażdżony, mówi komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Piotr Socha. Nasze działania polegały na zrobieniu dostępu do 6 osób uwięzionych we wraku tego autobusu. Przy użyciu narzędzi hydraulicznych pomagaliśmy jednostkom Państwowego Ratownictwa Medycznego w robieniu triażu i udzieliliśmy bieżącej pomocy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Przyczyny wypadku zbada specjalna grupa dochodzeniowo-śledcza. Bon turystyczny z poparciem posłów. Niewykluczone, że nowe świadczenie będzie przyznawane jeszcze w lipcu. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła wieczorem projekt senackiej uchwały w tej sprawie. Posłowie zaakceptowali też część poprawek senatorów do prezydenckiego projektu. Dziś dokument ma trafić na salę plenarną, a później na biurko prezydenta. Posłowie przyjęli jedną znaczącą poprawkę Senatu, która przewiduje, że bon turystyczny będzie przyznawany nie tylko rodzinom, które teraz otrzymują 500+, ale też tym, które pobierają świadczenie na dzieci w innym kraju Unii, na przykład dopłatę Kindergeld w Niemczech. Sejmowa komisja odrzuciła jednak zmianę, zgodnie z którą bon przysługiwałby również emerytom i rencistom. Większość posłów była także przeciwna temu, by rozszerzać zakres usług, na które można wydać pieniądze z bonu. Prezydencki projekt przewiduje, że rodzice otrzymają na każde dziecko bon o wartości 500 zł do wykorzystania przy wynajęciu noclegu albo rezerwacji imprezy turystycznej. Ma to również pomóc branży turystycznej w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem. Karol Surówka, Polskie Radio. Komisja Europejska daje zielone światło na największą fuzję w regionie, połączenie PKN Orlen i grupy LOTOS. To warunkowa zgoda. Komisja uzależnia ostateczną akceptację od wywiązania się przez PKN Orlen ze wszystkich zobowiązań. Chodzi m.in. o sprzedaż 30% udziałów rafinerii grupy LOTOS i 80% jej stacji. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że teraz przed państwową spółką dekady inwestycji w nowe technologie, badania i rozwój. Żeby konkurować z największymi, jak BP, Royal Dutch Shell, nie mówiąc już o amerykańskich czy chińskich korporacjach, potrzeba skali. To, co tutaj ma miejsce, to jest przełomowy proces, który zwiększa efektywność funkcjonowania całej wielkiej polskiej grupy energetycznej Orlen. Premier zapowiedział, że następnym etapem będzie przejęcie przez Orlen spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Prezydenci Polski i Litwy spotkają się o 11 na polu bitwy pod Grunwaldem, by uczcić 610. rocznicę wspólnego zwycięstwa nad wojskami państwa krzyżackiego. W obchodach wezmą też udział premierzy obu krajów. Na Litwie mniejsze i większe uroczystości związane z rocznicą odbywają się już od kilku dni i przybierają różną formę. Dzisiaj przy wileńskim Barbakanie pojawią się przedstawiciele litewskich sił zbrojnych, którzy wystąpią w historycznych strojach wojskowych oraz mundurach. Ma to symbolizować etapy formowania wojsk litewskich od średniowiecza do dnia dzisiejszego. Zapowiadane są też salwy honorowe. Litwini słynną bitwę upamiętniają od kilku dni. W weekend w leżących niedaleko Wilna trokach ponad 100 muzyków zagrało nietypowy koncert na rowerach wodnych. W trokach na jeziorze Galwie znajduje się odbudowany zamek wielkich książąt litewskich, który był ulubioną rezydencją stryjecznego brata króla Władysława Jagiełły, księcia Witolda Wielkiego. Z kolei inscenizacja bitwy pod Grunwaldem odbyła się w miejscowości Soleczniki. Towarzyszyły jej wystawy średniowiecznego ekwipunku. Był jarmark rzemieślniczy, odbył się też pokaz muzyczny z elementami tańca i ognia. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na koniec jeszcze o innym słynnym starciu. Na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej powstaje film Wiktoria 1920. Produkcja fabularna jest opowieścią o roli wywiadu radiowego w polskim zwycięstwie. Główną rolę, postać kuriera przenoszącego meldunek polskiego wywiadu, obejmie sam widz, którego wirtualna technologia przeniesie w sam środek akcji. Baczność i akcja! Tomasz Dobosz, reżyser filmu. Dzięki technice wirtualnej rzeczywistości każdy będzie miał szansę wziąć na przykład udział w szarży ułańskiej, lecieć dwupłatowym samolotem z epoki, odbyć skok ze spadochronem, ale zobaczyć też obóz bolszewicki. Będziemy w stanie być tam, gdzie ta historia się tworzyła. Darek Pieruk. Gram w filmie postać dowódcy. Kiedy jest bitwa, on musi się w tej nowej rzeczywistości odnaleźć. Spotyka grupę ludzi. Tworzą oni właśnie taki zgrany team. Można powiedzieć, że to jest taka załoga nieustraszonych,

się już tyle lat. Czekam, czekam, kiedy nareszcie przyjdzie czas. Żyję w tym mieście. Hawk. 12,5 minuty po 6. Serdeczne życzenia i pozdrowienia dla pana Huberta z Wrocławia, który szybko napisał: zostałem dziś okradziony przez córkę z 40 minut snu, kiedy to obudziła się przed moim budzikiem. I teraz ona sobie smacznie śpi, a ja po tej kawie. No to już nie mogę, przydałaby się jeszcze jakaś grzałka na rozbudzenie. Można liczyć na ojcowskie wsparcie. Tak sobie zerknąłem na zestaw muzyczny dzisiaj. Panie Hubercie, będą grzałki. Będą grzałki, nie będę owijał w bawełnę. Ale to jeszcze nie teraz, bo na razie łagodnie, spokojnie. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Marcin Łukawski. Kłaniamy się, mówimy dzień dobry. 227 trójek, ranek małpa polskie radio.pl 71335. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo, tak bardzo kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dziś dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Wielkie dzięki za Hołka. To była pierwsza płyta, którą kupiłem za własne pieniądze. Wiele fajnych wspomnień. Dzisiaj do 9:00 będzie sporo takich, myślę, fajnych wspomnień muzycznych. Zapraszamy do Trójki. Dlaczego? No to się wyjaśni za chwilę. Na razie zaproszenia oczywiście do słuchania do 9:00. Zapraszamy do Trójki. 8:13 jak zwykle salon polityczny. Beata Michniewicz Państwa zaprasza. Gościem dzisiaj będzie pan Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej. No a poza tym będzie o kulturze w sieci na przykład. Poważnie będziemy mówić, bo będzie o muzyce poważnej. To jest w ogóle sala prób orkiestry. O, jakie fajne. A mogę postukać? No to trzeba by podnieść. Aha, to nie w to mam, o. O. Słuchaj, Basiu, bono nasi biją w tarabany. To jest właśnie to. Co Iza zrobi z tarabanem i czy zdjęła sobie ten pokrowiec, żeby zacząć grać, to też muszą Państwo sprawdzić, ale to się wszystko wyjaśni po 7:40. I też powiemy, dlaczego akurat dziś o tym rozmawiać będziemy. Poza tym będzie rejs. I to już niedługo. Bo za kilka minut, a dokładniej będzie o laboratorium rejsu. Mamy nagrać jakąś czynność we wszystkich kadrach, czyli na przykład amerykański, że od kolan w górę, zbliżenie, czyli że jakieś szczegóły, na przykład czy ktoś coś je. Czy ktoś coś je, to możemy od razu Państwa zapytać. Laboratorium rejsu, na czym to będzie polegało? Proszę posłuchać to jeszcze przed 6:30, więc za kilka minut. Będzie oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. Może nawet dzisiaj w ogródku wylądujemy, a dlaczego nie? Spotkamy się z redaktorem Filipem. Dzień dobry. Niektórzy dziś zgubią swój telefon, albo niechcący utopią, no ale nie wszyscy będą mieli tyle szczęścia. A Światowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego zobowiązuje. Tak, dzisiaj mamy taki dzień i o tym opowie Państwu Filip Jaślar przed 7:00, 227 trójek, przypomnę, gdyby ktoś jednak chciał skorzystać z telefonu komórkowego. No i mówiłem o tej muzyce, że sporo wspomnień może się pojawić dziś muzycznych, a to dlatego, że tak nagle i niespodziewanie Polska Środa nam się przytrafiła. Dziś poprosiliśmy Tomka Rządę o ułożenie muzyki do poranka i Tomek znalazł kilka ciekawych rzeczy. Na przykład to. Cyrk Derriglasów. Stoisz pod moimi drzwiami, gotów na podboje. Uśmiechem wiejskiego Kasanowy, jakbyś przyszedł po swoje. Lecz otwieram ci drzwi ja, a nie moja córka. Plany będzie zmienić musiał. Witaj, poznaj tak musiał. Jeszcze w twoim samochodzie. Arcydzieła disco bolo. To twórczość wybitna bez wątpienia, lecz nieco zęby bolą. Ta muzyka w połączeniu z tym sportowym ubiorem wyjątkowo fatalnie ci wróży. Żegnaj miłej podróży, albowiem córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma. Córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to nie ma jej dla ciebie. Córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma. Nie ma córki w domu. Nieśmiało do drzwi dzwoni. To młody inteligent w okularach i z kwiatami w dłoni. Pyta, czy do filharmonii może zaprosić córkę, bo dziś grają nastrojowe nokturny. Chwila, robię się czujny. No bo kulturalny chłopiec niestety pewnie bić się nie umie. Broni moją córkę w niekulturalnym tłumie. Muszę mu powiedzieć prawdę, bo szczerość to moja podstawowa cecha. Słuchaj, masz dzisiaj pecha, albowiem córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma. Córki nie ciebie. Córki nie ma w domu. A nawet jeśli jest, to jej nie ma. Nie ma córki w domu. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. To pa, cyrk, Derigles, córki nie ma w domu. Takie niespodzianki muzyczne od Tomka Rządy dziś do dziewiątej nam się będą pojawiały. Dzień dobry panu. Czy był już w tym roku na grzybach, redaktor? Bo ja byłem, nazbierałem i teraz właśnie konsumuję kureczki własnoręcznie zbierane. Konsumuje pan, powiada. Mam wrażenie, że wszyscy, którzy lubią kurki, a jeszcze nie byli na grzybach, tak jak ja, udają, że nie słyszeli tej historii. Zapraszamy do trójki. Porozmawiajmy o czymś innym. 24 minuty po szóstej. Laboratorium Rejs już po raz ósmy wyruszyło na polskie wody. Dźwiękowcy, reżyserzy, osoby związane z branżą filmową uczą za darmo podstaw tworzenia filmu dokumentalnego. To inicjatywa, która rokrocznie przyciąga miłośników kina, jak i amatorów, którzy chcą spróbować swoich sił. W tym roku statek dotrze do Nowej Soli, Głogowa i Czerwińska nad Odrą. W tym roku statek zacumował m.in. w Nowej Soli, gdzie rozpoczęły się 5-dniowe warsztaty. Uczestniczą w nich nastolatkowie, jak i osoby dorosłe, które mają już doświadczenie filmowe. Wszyscy mają telefony, które mają miejsce, żeby nagrać materiał, tak? Tak. Dobra, teraz jak tak, podstawa. Filmujemy tak, nie pionowo, tak, tylko poziomo, tak? Każde ujęcie z każdego planu niech trwa 10 sekund, ok? Okay. Szymon Mizera, prezes stowarzyszenia Kot Krowa, która jest organizatorem przedsięwzięcia, mówi, że młodzi ludzie potrafią zaskakiwać postrzeganiem świata. Oni nas zaskakują swoimi pomysłami, swoją kreatywnością, tym, co przynoszą z ćwiczeń, które im zadajemy. Też takim świeżym spojrzeniem. Tak, mają świeże spojrzenie. Jedynym lekarstwem na ten trud, kiedy próbuje się przekazać coś, co nie jest proste młodym osobom, jest ta otwartość i to zaufanie w to, że dadzą radę. I często to się zwraca. Oliwia, Paweł i Bartek to 13-latkowie z Nowej Soli i okolic, którzy uczestniczą w warsztatach. Mamy nagrać jakąś czynność w wszystkich kadrach. Czyli na przykład amerykański, że od kolan w górę, zbliżenie, czyli że jakieś szczegóły, na przykład czy ktoś coś je. Co jest istotne? Żeby ręka nie zadrżała? Tak, to jest ważne, żeby też telefon był stabilny, żeby nagrać w poziomie. Jarek Werlicki zajmuje się filmowaniem z drona. Swoją wiedzę o filmie chciałby zgłębić dzięki współpracy z zawodowcami. Chcę zrobić trochę wiedzy na ten temat, kwestii technicznej i tak dalej. Jestem trochę samoukiem, chciałbym zaczerpnąć trochę informacji od profesjonalistów. Zbytnio nie miałem z tym wspólnego, pokazuję tutaj naszą nową SUS z lotu ptaka do tej pory, samymi zdjęciami ją przedstawiam. Chciałbym troszeczkę filmów dołożyć do tego. Na razie pomysł się rodzi, rozmawiamy tutaj, burza mózgów powstaje i być może, że będzie coś, na czym będzie można oko zawieść. Czego mogę życzyć? Dobrego kadru. Dobrego oka. Też. Dźwiękowiec i muzyk Michał Zygmunt podkreśla, że sfera dźwiękowa w filmie jest równie ważna, a czasem ważniejsza niż przekaz wizualny. Moją rolą jest wprowadzić wszystkich świat dźwięków w filmie, ale przede wszystkim w ogóle w świat dźwięku, tego jaki nas otacza. Jedną z najważniejszych części kina jest dźwięk. Dobrze zrobiony film można obejrzeć bez obrazu, można wysłuchać jego ścieżki dźwiękowej i właściwie powinno się absolutnie zrozumieć ten film i właściwie przeżyć go. I wiele eksperymentów pokazuje, że to właśnie tak działa, że nawet sama forma słuchowiska zupełnie wystarcza nam do tego, żeby opowiedzieć jakąś opowieść. Moje działania dźwiękowe pokazują, że czasem wystarczy zwykłe nagranie terenowe, po prostu kilka minut po to, żeby opowiedzieć pewną historię. Więc sądzę, że ten dźwięk jest absolutnie kluczowy i tak naprawdę to on odpowiada za emocje w filmie, to on odpowiada za pobudzanie naszych emocji. Obraz zawsze prowadzi nas na zewnątrz, dźwięk zawsze prowadzi nas do świata wyobraźni, do świata emocji, do świata uczuć. A, to prawda. Dźwięk tak ma. Warsztatom filmowym przyglądała się Karolina Kamińska z Radia Zachód, Zielona Góra. To Trójka. Zapraszamy Państwa do Trójki. Poranne wydanie. 27,5 minuty po szóstej. Już za chwilę skrót wiadomości. Pamiętam tamten dzień, był szary, gęstą mgłą. Ten wczesny ranek zmęczony walką o nieistotną rzecz. Nie umiem czekać w domu. dzwoni Andrzej ze Staszowa, jestem na Rybkach, pogoda piękna, a w temacie kurek to wczoraj miałem placki ziemniaczane z sosem kurkowym. Polecam. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Minęła 6:30. Romuald Wójcik. Maszynista zginął w zderzeniu pociągów w czeskim Brodzie w środkowej części tego kraju. Rannych zostało ponad 30 osób. 4 mają poważne obrażenia. W składzie osobowym było około 200 pasażerów. Na miejsce wysłano strażaków, ratowników medycznych i 2 śmigłowce. Do katastrofy doszło na trasie z Pragi do Pardubic. Piętrowy pociąg osobowy najechał na skład pocztowy, czekający na zgodę na wjazd na stację. To kolejna w ostatnich tygodniach katastrofa kolejowa w Czechach. Przed tygodniem w zderzeniu pociągów osobowych na zachodzie kraju zginęły 2 osoby, a 24 odniosły rany. Sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro mówił, że pracę prokuratury dobrze oceniają same sądy. Z kolei zdaniem posłów Koalicji Obywatelskiej państwo jest głuche na afery ludzi związanych z władzą. Za pozytywną opinią w sprawie wniosku głosowało 10 posłów, przeciwko 15. Ratownicy WOPR apelują o rozsądek i wybieranie strzeżonych kąpielisk. Do tragedii na strzeżonych plażach praktycznie nie dochodzi, mówi Piotr Lisocki z WOPR-u. Nie dlatego, że plażowicze się specjalnie inaczej zachowują niż na plażach niestrzeżonych, tylko dlatego, że są ratownicy i jeżeli widzą potencjalne zagrożenia, oni eliminują w zarodku i dlatego nie dochodzi najczęściej do sytuacji niebezpiecznych, ponieważ my widzimy pewne rzeczy z wyprzedzeniem. No i dlatego też statystyki pokazują, że właśnie najbezpieczniej jest tam, gdzie są ratownicy. Od początku czerwca w całym kraju utonęło już około 100 osób. Kolejny serwis w Trójce o 7:00. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na zachodzie i północy, a także na krańcach południowych i wschodnich, wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Po południu miejscami w zachodniej połowie kraju, także w Tatrach, burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to nawet 25 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 22 stopni na Pomorzu Zachodnim i na krańcach południowo-wschodnich do 27 na Opolszczyźnie i południu Wielkopolski. Chłodniej miejscami nad morzem i w okolicach Dolin Podkarpackich, a także w samych dolinach od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym roku zapowiada się wyjątkowo gorące lato. Nad Polskę nadciągnęła właśnie Loteriada, a wraz z nią front ponad 1000 nagród. Karty podarunkowe, głośniki, smartfony, laptopy, rowery elektryczne, termomiksy i 6 hybrydowych Fiatów 500. Dodatkowo do wygrania 1 000 000 zakładów Lotto. Jest lato, jest Loteriada. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Wszyscy czuliśmy ten narastający wraz z rozwojem pandemii strach. Katarzyna Hajdasz, główna księgowa firmy Bielenda. Przecież nikt nie wiedział, jakie będą konsekwencje. Czy będą zwolnienia, czy nie stanie produkcja. Gdy 2 dni po złożeniu wniosku otrzymaliśmy pieniądze z rządowej tarczy finansowej PFR, wiedzieliśmy, że będziemy działać dalej. To była inwestycja w naszą przyszłość. Rządowy program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Dobre i unikatowe książki? Antykwariat i księgarnia Tezeusz. Kupuj i sprzedawaj książki u lidera branży. 400 tysięcy książek przeczytanych czeka na nowych czytelników. Podaruj książkom nowe życie. Sprzedaj je w Tezeuszu. Bezpłatnie dojeżdżamy do każdego miejsca w Polsce. Wyceniamy i płacimy gotówką. Sprawdź skup.tezeusz.pl oraz tezeusz.pl. Napisz do nas kontakt@skupksiążek.pl.

Ja nie wiem do końca, czy to jest utwór taki stworzony do tego, żeby go słuchać po 6:30 rano, ale było dobrze, mam wrażenie. To oczywiście Armia. Będzie jeszcze dzisiaj Proletariat. Przypominam Państwu, że mamy taką delikatną polską środę do 9:00 i że Tomek Żonda poukładał muzykę dzisiaj o poranku. Za 20 minut 7:00 nadejdzie nasz czas. Słyszeliśmy przed chwilą, no i właśnie przyszedł czas na prasę. Marcin Pośpiech już tam sobie przegląda. Tak, przeglądam sobie. Prasa przede mną. Dzień dobry, kłaniam się. A w gazetach o wielkich pieniądzach i gospodarce, która rządzi dziś na pierwszych stronach gazet, właśnie na ten temat sporo dziś informacji. Między innymi w Rzeczpospolitej tytuł Wysoka cena połączenia. Chodzi oczywiście o fuzję Orlenu z Lotosem. Wspominaliśmy o tym w naszym serwisie o 6:00. Po 1,5-rocznych negocjacjach Komisja Europejska zgodziła się na to, by Orlen wchłonął Lotos. Postawiła przy tym liczne warunki, takie jak chociażby sprzedaż 30% udział w gdańskiej rafinerii i, o proszę się nie śmiać, i 80% stacji paliw, które należą do Lotosu. Ja to słyszę. Mimo to władze Orlenu, ale i przedstawiciele rządu przekonują, że ta transakcja jest korzystna dla obu firm. Ten temat także na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Orlen bierze Lotos, a na celowniku już ma PGNiG. To kolejna transakcja po tym, jak pod koniec kwietnia płocki koncern kupił 80% akcji grupy Energa. W codziennej z kolei tytuł powstaje gigant multienergetyczny, czyli jak ocenia gazeta, koncern zdolny konkurować z największymi graczami na europejskim i globalnym rynku. W Pulsie Biznesu z kolei tekst Obajtek buduje imperium. I to tyle na ten temat w prasie. Więcej właściwie znajdą Państwo w każdej dzisiaj gazecie, także oczywiście w programach ekonomicznych Trójki, które gorąco polecamy. A o czym jeszcze rozpisują się gazety o poranku? Ano na przykład o wielkich unijnych pieniądzach, czyli przyszłym wspólnotowym budżecie. Ten temat wraca jak bumerang, czyli powiązanie wypłat funduszy z praworządnością. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, Niemcy nie chcą powiązania tych dwóch spraw, co na pierwszy rzut oka jest krokiem korzystnym dla Warszawy. No właśnie, na pierwszy rzut oka, ponieważ jak ocenia dziennik Gazeta Prawna, to tylko wybieg, który ma przyspieszyć uchwalenie budżetu. Mechanizm ochrony praworządności będzie zapisany jako rozporządzenie okołobudżetowe, a to będzie trudniej zablokować. Teraz pieniądze dadzą, ale potem mogą zabrać, pisze dziennik Gazeta Prawna. W prasie także sporo tematów powyborczych. W Gazecie Polskiej codziennie tekst PO chce unieważnić wybory. Politycy KO źle znoszą porażkę wyborczą. Lider Platformy powiedział, że nie jest w stanie pogratulować prezydentowi Dudzie zwycięstwa. Z kolei Cezary Tomczyk i Barbara Nowacka zachęcają do wysyłania wyborczych protestów. Jeszcze inni politycy o przegraną obwiniają Szymona Hołownię i Roberta Biedronia. W codziennej także o gratulacjach prezydenta Donalda Trumpa dla Andrzeja Dudy. Przywódca USA złożył je w swoim stylu, bo na Twitterze, pisząc, że liczy na dalszą współpracę ze swoim przyjacielem, jak powiedział o prezydencie Dudzie. To Gazeta Codzienna, a ta wyborcza na pierwszej stronie ocenia: emeryci nabici w kampanię, nie będzie obiecanych przez prezydenta dodatkowych świadczeń dla seniorów oraz wcześniejszych emerytur stażowych. Nie ma na nie po prostu pieniędzy. Jak mówi Wyborczej nieoficjalnie jeden z polityków zbliżonych do rządu, w kampanii prezydent nie składał podobnych obietnic, a jedynie wyraził życzenie, że kiedyś uda się wypłacić seniorom więcej. W Wyborczej także ciekawa korespondencja zza oceanu. Ameryka bez polis. Ponad 5 milionów Amerykanów straciło ubezpieczenie zdrowotne podczas epidemii koronawirusa. W kraju, w którym leczenie jest bardzo drogie, chorzy muszą się zadłużać na lata, by po prostu ratować zdrowie i życie. Jak wylicza Wyborcza, za wezwanie pogotowia, jeśli nie jesteśmy ubezpieczeni, na dzień dobry zapłacimy $1,500, a to dopiero początek. Tymczasem w blisko 40 stanach przybywa zakażeń i wracają ograniczenia dla restauracji, muzeów i kin. Amerykanie protestują, pisze Wyborcza. I jeszcze coś z codziennej. Jak się okazuje, w Polsce szybko przybywa milionerów. W ostatnim roku ich liczba skoczyła o 10% do 35 tysięcy. To 3 razy więcej niż przed dekadą. Bardzo dużo dzisiaj ekonomicznych informacji w prasie. Będziemy do nich zaglądali jeszcze, jeśli pan pozwoli, panie redaktorze. Pozwolę. Do usłyszenia. Do usłyszenia przed 8:00. Marcin Pośpiech. Za 16 minut będzie 7:00. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie odpocznie. Wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Z jego objęć wyrwany byłbyś bardziej beztroski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, by zegarem biec co tchu. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie. Cała wstecz wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń. I cała wstecz. Gdy do przodu zegar wie, nabieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się wyląd, dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Siądzu odlane, biedne słania się i opada z sił. Mechanizm nocna wyczerpany dla kilku marnych chwil. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała wstecz. Wstrzymywany jednak drgną wskazówkę ujmi w dłoń i cała. Do przodu zegar wie, napieraj mocno i cała wstecz. Nie zgadza się wyląd, dyktował każdy krok, więc cała wstecz. Bartosiewicz. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Przypominamy Państwu o tym, maseczka naprawdę jest bardzo ważna. I ciągle jest na nią czas. Za 11,5 minuty będzie siódma. Pytałem, czy to był dobry czas kilka minut temu na armię. Do tego, co mówił pan redaktor, na armię jest zawsze pora. Nie ma godziny, o której nie byłaby dobra. O, i tej wersji się trzymajmy. Bardzo panu dziękuję. 2-2 i 7 trójek, ranek małpopolskieradio.pl, 7-1-3-3-5. Polska środa, w środę nam się przytrafiła. Ktoś napisał, że nie, no w środę, środa, to bez sensu. No czasem się tak zdarzało, prawda? Czasem się tak zdarzało. Sobie zerkam, widzę, że redaktor Filip coś sprawdza jeszcze bardzo intensywnie w kalendarzu. Już sobie policzył na paluszkach. Ciekaw jestem, co on tam jeszcze sprawdza. Ale wszystko wyjaśni się za 3,5 minuty. Teraz Polski. I tak idę tu znów tą ulicą co dnia i widzę cię, ty idziesz i poruszasz się tak. We'll be right back. zdarza się tak. A ciało te tak gipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Urywki z kalendarza. Dzień dobry, 12 lipca. Imieniny dziś obchodzą Atanazy, Pompiliusz i Egon. 13 lipca. Nie. 15 lipca. 15 lipca. Jezus Maria, dziękuję. Wracamy do normalnego rytmu. Wie pan, żeby taki był rytm, wie pan, taki normalny meczowy rytm. Tak. Mieliśmy małe zamieszanie, poniedziałek, tak. Wtorek o tej tak. Porze, środa. Już jest dobrze. A dziś pucharowo gramy w środy, tak? Tak, na wyjeździe nawet. Doskonale. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry. Maestro, przepraszam. No nie, no i znowu się zaczerwieniłem. Pan jest taki miły. Bardzo dziękuję. Dzień dobry, 15 lipca. Imieniny dziś obchodzą Atanazy, Pompiliusz i Egon. Wszystkiego najlepszego. Kiedyś Egon był liderem gangu Olsena. A gang Olsena to najsłynniejsze dzieło kinematografii duńskiej. Przynajmniej na razie. Co zapamiętałem z serii 14 filmów? Że jest klawo. Nawet gdy klawo nie jest. Każdy z nas musi pamiętać o wielu sprawach. O wyłączeniu żelazka, wywieszeniu prania, porannym ćwiczeniu gam. Ciekawe, czy Władysław Reymont pamięta o rocznicy swojego ślubu. O włączonym żelazku można zapomnieć, o rocznicy ślubu nie. Żelazko może spowodować jedynie prosty pożar, dać okazję do ewentualnej pogawędki ze strażakami, którzy jeszcze postali sobie troszeczkę, załadowali pompę na beczkę. Co może się stać, jeśli zapomnimy o rocznicy ślubu, wiedzą ci, którzy kiedyś zapomnieli. Wszystko. Dlatego uprzejmie przypominam, szanowny noblisto, kup dziś kwiaty swojej aurelii i zaproś ją na spacer po Krakowie. Zajrzyjcie w miejsca, gdzie 118 lat temu przeżywaliście szczęśliwe chwile. Jeśli dobrze pamiętam, wesele państwa Reymontów odbyło się w restauracji przy ulicy Reymonta. Liczył pan na rabat, niestety. Niedaleko jest Aleja Mickiewicza, co dodatkowo popsuło panu nastrój. Na cześć państwa Reymontów polonez z pana Tadeusza. He he. Pośród wielu wyzwań, jakie dziś czekają na każdego z nas, jedno może być szczególnie trudne.